Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Kur'an dostları, geçtiğimiz ders Maide suresinin 62. ayetine kadar işlemiştik. 62. ayette dahil. İşlediğimiz bu ayetlerde özellikle Kur'an, ehli kitabın kendi kitaplarına karşı olumsuz yaklaşımlarını gözler önüne sermiş ve bize de kendi kitabımıza karşı onlar gibi yaklaşmamamız gerektiğini öğütlemişti. Ehli kitabın, daha özelde Yahudilerin kendilerine emanet edilen İlahi mesaja nasıl sırt döndüklerini açıklarken şöyle buyurmuştu Kur'an. Onların çoğunun günahta, saldırganlıkta ve değer yıkıcılıkta birbirleriyle yarıştıklarını görürsün demişti. Yaptıkları şeyler ne kötüdür diye de bitirmişti. İşte bugün 63. ayetle birlikte onların neden kendilerine emanet edilen ilahi mesaja böylesine ihanet ettikleri, neden böyle sosyal bir çözülmeye, bozulmaya uğradıklarının cevabını da 63. ayette buluyoruz. لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ Onların din adamları ve hahamları onları günahkarca düşüncelerden ve değer yıkıcılıktan alıkoysalardı ya. Yani neden bir toplum Allah'a karşı, kendi özüne karşı yabancılaşır sorusunun cevaplarından biri, o toplumun aklı eren, o toplumun bilen kişileri görevini yapmayıncadır. Özellikle din alimlerinin, din adamlarının bir toplumun kokuşmasında ya da düzelmesinde, bir toplumun olumlu anlamda gelişmesinde ya da olumsuz manada çöküşünde, çözülüşünde başat rolü oynadıklarını bu ayette ifade etmiş oluyor. Aslında bunu öğrenmek için öyle uzun boylu tarihe bakmaya, geriye gitmeye gerek yok. İçinde bulunduğunuz topluma baktığınızda önderlerin sapmasının o topluma nasıl katlanarak yansıdığını görebilirsiniz. Onun için öncüler, bilenler, alimler bir yanlış yaparlarsa o yanlış onları takip edenler tarafından bin olur, binler olur. Öncüler, önderler, örnek insanlar doğru yaparlarsa, onları takip eden, onları örnek edinen insanlar, onların açtığı çığırı izlerler. Bu çerçevede tüm toplumların kuralıdır. Eğer bozulma önderlerden, alimlerden başlamışsa bu bozulma tabana doğru yayılır. Onun içindir ki Peygamberimiz, eğer şu iki sınıf bozulursa tüm toplum bozulur. Ümera ve ulema, yöneticiler ve bilginler buyurmuştur. Eğer bu iki sınıf düzelirse toplum da düzelir. Çünkü bu sınıflar toplumu sevk ve idare eden lokomotif sınıflardır. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَسْنَعُونَ İşledikleri şey ne kötüdür. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ Yahudiler Allah'ın eli sıkıdır dediler. غُلَّتْ اَيْد۪يهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا Sıkılaştı elleri ve bu sözlerinden dolayı lanetlendiler. Allah'ın rahmetinden dışlandılar. Aslında burada Allah cimridir demek istiyorlar. Eli sıkılık cimriliktir bildiğiniz gibi. Bir gönderme yapıyorlar özellikle Resulullah'la çağdaş olan Medine Yahudileri. Allah'ın eli sıkıdır iftirasını atarken şuna da gönderme yapıyorlar. Eğer cömert olsaydı siz müminler şu anda böylesine yoksulluk içinde bulunmazdınız. Çünkü bu ayetlerin indiği dönemlerde hala müminler gerçekten yoksul durumdaydılar. Hayber'in fethine kadar diyecektir Hazreti Ayşe, doyası hiç hurma yemedi. Yine aynı isim, Resulullah'ın tüm evlerinde öyle zamanlar olurdu ki 3 ay ocak tütmezdi diyecektir. Resulullah bir toplumun gıpta ettiği, bir toplumun kendisine annelerini ve babalarını feda ettikleri bu insan böyle yaşarsa, o toplumdaki maddi standardı siz düşünün. İşte bu yoksulluğu bahane ederek Yahudileşen İsrailoğulları Allah'a iftira ediyorlardı. Aslında bunun temelinde şöyle yanlış bir mantık yatıyordu. Güçlü olmakla haklı olmayı birbirine karıştırmak. Yani eğer siz haklı olsaydınız güçlü olurdunuz. O halde gücünüz olmadığına, zengin olmadığınıza, varlıklı olmadığınıza göre siz haklı da değilsiniz mantığı. Hakla gücü eşitleyen bir mantık. İşte bu mantık Yahudi mantığıdır. Böyle bir mantıkla dünyaya bakan, toplumlara bakan, tarihe bakan, olayları okuyan Yahudileşmiş bir mantıkla bakmış olur. Çünkü güç her zaman haklının elinde olmayabilir. Ama gücü olmaması, haksız olması anlamına hiç gelmez. Aksine tarihte tersi çok görülmüştür. Güç haksızların elinde çoğu zaman olmuş. Onun için de haklılara zulmetmişler. Onların hakkını gasp etmişler. Daha doğrusu gücü kötüye kullanmışlar. Onun için güç haklının elinde olursa aynı zamanda hak güçlenmiş olur. Bu doğru. Lakin gücü haksız yere gasp edenler hiçbir zaman o güçle hakkı savunamazlar. Bu da doğru. Onun için sadece gücü belirleyici bir unsur olarak almak Yahudice bakmaktır. Ve işte Medine Yahudileri de Resulullah'a böyle bakıyorlardı. Eğer hakikat üzere olsaydınız, yani çağırdığınız Allah sizi destekleseydi siz zengin olurdunuz. Çağırdığınız Allah sizi destekleseydi siz yeryüzünde güçlü olurdunuz. İktidarda olurdunuz. Bu ne kadar fena bir mantık. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir mantık karşısında İbrahim peygamberin durumunu düşünebiliyor musunuz? Nemrut'un durumunu düşünebiliyor musunuz? Nemrut güçlü, İbrahim güçsüz, tek. Acaba öyle mi? Yahudice bakarsanız öyle gözüküyor. Ama Allah'ın gör dediği yerden bakarsanız İbrahim güçlü. Değil mi yoksa? Değil mi yoksa? İbrahim'in öyle bir imanı var ki, içinde bulunduğu topluma, o toplumun tüm güçlerine karşı tek başına durabiliyor. Öyle bir gücü var ki, Nemrud'un yerine İbrahim'i koyun, İbrahim'in yerine Nemrud'u koyun, öyle düşünün bir de. O zaman İbrahim'in ne kadar güçlü olduğunu anlarsınız. Kimin güçlü olduğunu bugünden bakınca daha iyi görmüyor muyuz? Nemrud'un iktidarı bitti, yıkıldı ama İbrahim'in iktidarı, 5000 yıllık iktidarı ayakta. Gök kubbeye saldığı o sada hala milyonlarca insanı gözyaşları içerisinde Kabe'ye doğru çekip götürüyorsa bu kimin gücüne delalet eder? İşte imanın gücü. Yine güç açısından baksaydınız, Musa'ya acırdınız ve Firavun'a hak verirdiniz, değil mi? Güçlü kimse, haklı da o diyorsanız eğer, Musa haksız, İbrahim haksız ve Muhammed aleyhisselam aleyhimusselam ecmain, hepsine salatu selam olsun, haksızlar. Öyle mi? Öyle bakacaksanız eğer, tabii ki öyle görürsünüz. Ama gücü yeniden tanımlıyorsanız, haktan yola çıkarak tanımlıyorsanız, işte o zaman doğru tanımlıyorsunuz demektir. Musa'nın koyverdiği çığlık, gök kubbeye saldığı sada, Muhammed aleyhisselam'da, İsa aleyhisselam'da, Zekeriya aleyhisselam'da, Yahya aleyhisselam'da ve onların takipçileri olan müminler tarafından onlarda yankılanarak kıyamete kadar sürecektir. Onun için böyle bir mantık, elbette ki Yahudice bir mantık, Müslümanca bir mantık değil ve Kur'an da bu mantığın Yahudileşmiş bir mantık olduğunu zaten göstermek için bu ayetle tescil ediyor. Ve diyor ki, غُلَّتْ اَيْد۪يهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. Sıkılaştı elleri ve bu sözlerinden dolayı lanetlendiler. Lanetlendiler, bunun anlamı Yahudi kavmi lanetlendi. Yani tüm İsrailoğulları, o kavme mensup tüm nesiller lanetlendi anlamına değil tabii. Bunu yapanlar, bunu söyleyenler lanetlenir. Bir, öncelikle suçun şahsiliği esastır. Genellenemez. Hiçbir kavim bu manada lanetlenmiş değildir. Peygamberimizin sözü bu. Allah hiçbir kavmi, hiçbir kavme mensubiyeti lanetlemedi diyor Resulullah. Bu yanlış anlamayı önlemek için. Burada bu suçu işleyenler lanetlenmiştir. Bir. Ama daha genelde bu mantık lanetlenmiştir. Bu mantığı taşıyan herkes bu lanetin kapsamına, bu dışlanmanın, ilahi dışlanmanın kapsamına girer. Öyle diyor ya. Kur'an, لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. Peygamberin şahsında tüm müminlere öyle diyor. İnkarda direnen, inkara saplanan, hakikati inkar edenlerin yeryüzünde gerine gerine, yeryüzünün tüm lükslerini ellerinde bulundurarak dolaşmaları seni şaşırtmasın. Seni imrendirmesin, kıskandırmasın. Yani onların imrenilecek bir yanı yok. Bu çok önemli. Tabii ki böyle bir bakış açısı dünyevileşmemiş bir bakış açısıdır. Meta'un galil. Neden yok? Çünkü bu geçici bir zevk. Çok geçici bir zevk. Thumma ma'vahum cehennem. Sonra İkamet yerleri cehennem olacaktır. Varıp duracakları yer oradır. Ve bi'sel mihad. Orası ne kötü bir ikametgahdır. Eğer böyle bir son bekliyorsa birilerini, düşünebiliyor musunuz? Bu aslında idam mahkumunun idamdan hemen önce Luna Park'ta oynamasına benzemiyor mu? Şimdi siz eğer onun akıbetini görüyorsanız, biliyorsanız, onun Luna Park'ta oynamasına onun bir masada neşelenmesine, envai çeşit yiyeceklerle donatılmış bir masada kendi kendisine ziyafet çekmesine imrenir misiniz? Gıpta eder misiniz? Biliyorsunuz ki biraz sonra ipe gidecek. Bu ondan daha dehşet bir örnek. Allah'ın verdiği örnek ondan çok daha dehşet bir örnek. Bel yedahu mebsutatan. Aksine onun elleri sonsuzca açıktır. Allah sonsuzca cömerttir. Ganiyul müsteandır. Yani hiçbir şeye ihtiyacı olmaz ama herkesin ihtiyacına giderir. Giderebilecek kadar zenginliğe sahiptir. Yunfiku keyfe yeşâ. Lütfunu dilediği gibi dağıtır. Dağıtır, dilediği gibi dağıtır. Kimisini vererek sınar, kimini de alarak sınar. Bazen vererek cezalandırır. Bazen kısarak ödüllendirir. Bu insanın dünyevileşmiş mantığıyla anlayabileceği bir şey değildir. Bu ancak onun gör dediği yerden bakarsanız anlaşılır. Nasıl kısarak ödüllendirir, vererek nasıl cezalandırır demeyiniz lütfen. Verdiği, verilen kişi için bir belaya dönüşebilir. Birine hediye ettiğiniz altın bir tabanca, elbette ki büyük bir değerdir. Ama eğer o silahla kendini vuracaksa, şimdi bu bunun için ikrama mı geçmiştir, yoksa o kendisi için bir felaket nedeni mi olmuştur? Nimetler bir bıçak gibi çift taraflıdır. Bir kılıç gibi çift taraflıdır. İki taraflı keserler. Doğru kullanılmadıklarında bir nikmete, bir belaya dönüşebilirler. Onun için Allah'ın birinden nimetini kısması onun için hep negatif anlama gelmez. Bazen pozitif anlama da gelebilir. Yani nimetini kısarak ona lütfediyor olabilir. Eline geçirdiği nimetle kendi felaketini hazırlayacaksa eğer bir insan, ona nimeti kısmak onun felaketini önlemek değil de nedir? Ama tabii bazen de sırf imtihan için, sınamak için kısar ve sırf sınamak için açar. Sınavı kıstığında ve açtığında verenlere ne mutlu. Hayber seferinde aklıma bir örnek geldi. Peygamber asrından Ebu Abs isimli bir adam gelir sefere çıkmadan önce. Sırtında çok eski bir elbise vardır. Resulullah bakar, senin başka giyecek bir şeyin yok mu der. Ki dilik dilik olmuş, teni gözükmektedir. Hayır ya Resulallah, hiçbir şeyim yok. Üstelik çocuklarıma da yiyecek bir şey bırakmadım savaşa giderken. Resulullah elinde avucunda bir şey kalmamıştır. Bir tek elbise vardır. Taze bir elbise. Onu Ebu Abs'a verir. Al bunu der. Ebu Abs gider. Bir müddet sonra ordu sefere çıkarken ufukta görünür. Resulullah bakar sırtında verdiği elbise yoktur. Biraz daha müstamel bir elbise, giyilmiş kullanılmış bir elbise vardır. Sorar, giymedin mi elbiseyi? Ya Resulallah nasıl giyeyim? Onu sattım 8 altına. Dördüne bu elbiseyi aldım. İkisini yiyecek olarak çoluk çocuğuma bıraktım. İkisini de 2 altına da kendim için sefer azığı hazırladım. Resulullah'ın orada söylediği bir söz vardır. Gelecek sizin için bugünden çok daha varlıklı olacak. Bir gün gelecek, dünya hazinelerini size açacak. Ama sizin için hiç de iyi olmayacak. Sizin için o gün hiç de iyi olmayacak. Ebu Habs bunu görecek kadar yaşamıştır. Ve kendisi evet demiştir. Bizim için hiç de iyi olmadı. Onun için Resulullah'ın tüm hadis külliyatları, tüm hadis ansiklopedilerinin ortaklaşa aldığı bir hadisinde şöyle buyurduğu rivayet edilir. Ben ümmetimin tekrar putlara tapmasından korkmuyorum. Benim korkum, asıl korkum ümmetimin dünyevileşmesi. Yani mala, mülke, paraya tapar hale gelmesi, onu yüceltmesi ve dünyayı öncelemesi. Bu tehlikeyi Resulullah daha baştan haber vermiştir. Onun için bu ümmeti bekleyen en büyük tehlike nedir diye sorarsanız, Yahudileşmek, daha da özelde dünyevileşmektir. Çünkü Müslüman İsrailoğulları dünyevileşince Yahudileştiler. وَلَيَّزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا Fakat Rabbinden sana indirilen onların, onlar kim? Genelde ehli kitap, özelde Yahudileşen İsrailoğulları. Çünkü ayetin bağlamındaki pasaj zaten hep onlardan söz ediyor. Aslında onlardan söz etmiyor, bizden söz ediyor. Rabbinden sana indirilen onların küstahça azgınlığını ve inatçı inkarını daha da artıracaktır. Yani şu anda senin üzerinde çok fazla nimet gözükmüyor. Ama gittikçe senin nimetin, sana verilen nimet artacak ve sana verilen nimetin artması da onların küstahlığını artıracak. Küstahlıkları şimdi de belli oluyor. Yani sana Allah şu anda vermeyerek sınarken diyorlar ki Allah'ın eli cimridir, sıkıdır. Allah cimridir diyorlar. Cimrilik yaptı diyorlar. Tamam da Allah yarın sana cömertçe davranınca onlar memnun olacaklar mı? Yani o zaman seni kabullenecekler mi? Şimdi güçsüzlüğüne bakıp eğer haklı olsaydın güçlü olurdun diyorlar değil mi? Yani kendi içinde tutarlı mı Yahudi mantığı? Hiçbir zaman tutarlı olmadı. Yarın güçlü olduğunda hiçbir şey değişmeyecek demektir bu. Yani yarın güçleneceksin ama Yahudi mantığı aynı bakacak sana yine. Güçlendin diye haklılığını tescil etmeyecek. O halde buradan bu kıssadan şu hisseyi çıkarabilirsin. Karşındaki yamuk mantığın sana davranışı senin güçlü olup olmamanla ilgili değildir. Onun hakikate olan duruşuyla ilgilidir. Yamuk bakışıyla ilgilidir. Bakışında yamukluk olan kimse baktığı hiçbir şeyi doğru göremez. Onun için bu Yahudileşmiş mantığı esas alıp da kendini o mantığa göre düzenlemeye kalkma. Yani tepkisel hareket etme. Sen Allah'a teslim ol ve Allah'ın senin için çizdiği yolda yürümeye devam et. Eğer onların bakış açısına göre kendini uydurursan unutma ki onlar sana her halükarda bir bahane bularak inanmayacaklar. İşte burada söylenmek istenen de bu gerçek. Devam ediyoruz. وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Ve biz onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek olan kin ve nefret tohumları saçmışızdır. Bu böyle bir mantık sevgili Kur'an dostları. Zaten sahibine kini din edinecek bir çarpıklık getirir. Böyle bir mantığın sahibi. Yani hakikate uymamak için sürekli bahane imal eden bir mantığın sahibi mutlaka ve mutlaka kinini din edinmiştir. Onun için Yahudileşen İsrailoğullarının en tipik özelliklerinden biri de bu olarak veriyor Kur'an. Biz onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek olan kin ve nefret tohumları saçmışızdır diyor. Aslında Allah'ın kendisine atfettiği eylemler genellikle kulların eylemleri, insanların eylemleri sonucunda Allah'ın dilemesi ile olur. Yani Allah insanların eyleminden bağımsız o sonucu vermez. Kendisine atfetmesi, zatına atfetmesinin anlamı da tevhidin bir sonucudur. Tevhid gereğidir. Çünkü Allah'tan bağımsız hiçbir şey gerçekleşmez inancı bunu gerektirir. Bu ayetin medlulünü, anlamını çok iyi kavramak için Yahudi tarihini bilmek yeterli. Onların arasına kin serpmek. Hazreti Süleyman dönemine kadar altın bir devir yaşadılar. Krallıklar döneminde gerçekten İsrailoğulları uygarlığı yükselen bir uygarlık oldu ve Hazreti Süleyman döneminde zirvesine çıktı. Ama Hazreti Süleyman'dan sonra ikiye parçalandı. İsrailiye devleti. Yahudiye ve İsrailiye diye. Ne oldu biliyor musunuz? Yani ayetin tecellisi tarihi bir hakikat olarak öylesine belirgin ve sabit ki Yahudiye devleti Babillilerle ittifak yaptı. Putperest Babillilerle İsrailiye üzerine yani dindaşları ve kardeşleri üzerine düşmanla ittifak yaparak birlikte yürüdüler. Ve Hazreti Süleyman ve Hazreti Davud'un kurduğu devleti yerle bir ettiler. Ve Süleyman mabedini öz elleriyle kendi peygamberlerinin mabedini yerle bir ettiler. Düşmanlarına yaltakçılık yaptılar. Böylesine bir aşağılanma içine girdiler. Peki gününü gördüler mi diyeceksiniz? Bu milattan önce yaklaşık 6. yüzyılda oldu. Hayır, gününü görmediler. 200 yıl sonra bu kez Yahudiye devleti Asurlar tarafından yerle bir edildi. Ve bölgede hiçbir Yahudi bırakılmaksızın Asurlar kitlesel bir göçe zorladılar. Aldılar ve Irak'a götürdüler onları. Yüzyıllar boyunca Irak'ta yaşadılar. Ancak Asurlar Perslerin işgaline uğradıktan sonra vatanlarına yüzyıllar sonra dönebildiler. Peki ne oldu döndüler de? Yine kin ve nefret onların dini haline gelmişti ki bu kez de Titus Roma'sı yerle bir etti. Öyle bir yerle bir ediş ki 2000 yıl bellerini doğrultamadılar. Çil yavrusu gibi yeryüzünün her tarafına yayıldılar. Kaçtılar. Diasporada yani gurbette kendilerine bir vatan aramaya koyuldular. 2000 yıllık bu gurbet işte öyle bir sürecin sonunda gelişti. Ve yeniden yaptıkları mabetlerinin yerini çöplük yaptı bir kraliçe, bir Bizans kraliçesi. O çöplüğü ortadan kaldırıp Hazreti Süleyman'ın mabedini yeniden Allah'a ibadet eden bir mabede çeviren Müslümanlar oldu. Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde Kudüs'ün fethiyle ancak gerçekleşebilir. Onun için Medine'deki durumlarını ayetin birinci muhatabı olan Resulullah'a ve Müslümanlara Yahudilerin Medine'deki bu düşmanlıkları nereden kaynaklanıyor sorusuna aslında bunların tabiatı bu. Bunların tarihi bu. Yani yeni yapmıyorlar bu işi manasına gelen böyle bir tarihi hakikat sunuluyor. Kullama evkadu naran lil harbi etfa'ahallah. Ne zaman savaş ateşi yaksalar Allah onu söndürür. وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا Ve onlar yeryüzünde çürüme ve yozlaşmayı yaymak için çırpınırlar. Bu korkunç bir şey. Gerçekten yeryüzünde çürüme ve yozlaşmayı yaymak için çırpınırlar mı? Evet, çırpınırlar. Çok ilginç. Neden? Bu kendileri için kötü olanın tüm insanlık için kötü olduğu ilkesine inanmamaktan kaynaklanır. Dahası, yeryüzündeki varlıklarını insanlara hakim olmakla açıklamak dolayısıyla kaynaklanır. Yani bizim yeryüzündeki varlığımız, bizim dışımızdaki tüm insanlar üzerine hakim olmaktır. Varlığımızın gerekçesi budur. İşte bu varoluşlarını bir kibre, bir müstekbirliğe, bir böbürlenmeye, küstahça bir kibre endekslemek demektir. Onun için de Yahudi geleneğinde yabancı goyim iki manaya gelir. Hem yabancı hem de kendisine karşı her türlü kötülüğün meşru olduğu insanlar. Bakınız, onun için kardeşinden faiz almayacaksın der Tevrat. Ama yabancıdan hayır. Yabancıya karşı hepsini yapabilirsin. Böyle bir hakikat tahrifi var. Bu tahrifte İsrail oğullarının Allah'ın seçilmiş kulları olduğu yanlışı yatıyor. Biz insanlığın içinden Allah'ın seçtiği dostlarıyız. Geri kalanlar bizim hizmetçilerimiz. Aynen böyle. Tevrat'ta da bir vesileyle dile getirilmiş bu. Onlar senin hizmetçin olacaklar. Ayaklarını öpecek o kavimler diyor. Ve senin ayakkabını bağlayacaklar. Onun için böyle bir mantık. Böyle bir mantık olunca tabii ki siz... Sizin dışınızdaki herkese her kötülüğü yapmayı meşru göreceksiniz. Meşru görüyorsunuz. Oysa ki ilginç değil mi? Böyle bir mantığın sahibi olan Yahudilere Resulullah nasıl muamele yaptı? Hatırlasanıza bir. Hatırlayın. Onlar anlaşmaya ihanet edip Beni Nadir Yahudileri, anlaşmaya ihanet edip sürüldükleri zaman Medineli Müslümanlarda alacakları vardı. Medineli Müslümanlara daha önceden, cahiliye döneminden faizle borç vermişlerdi. Resulullah dedi ki, tüm alacaklarınızı eğer zamanından evvel almak istiyorsanız indirim yapın bir miktar, şimdi ödensin. Bundan böyle her yıl belli bir miktar Medine'ye gelip Medine'de kalabilirsiniz. Ve bir kuruş alacağınız kalırsa ben ona kefilim. Resulullah da bildiğiniz gibi Ebu Şahm isimli bir Yahudi'den aldığı buğdaya karşılık zırhı onda rehin olarak vefat etti. Oysa ki Resulullah vefat ettiğinde İslam devletinin sınırları Batı Avrupa büyüklüğüne erişmişti. İşte Resulullah'ın davranışı bu. Hayber'in fethi sırasında Resulullah'ın gösterdiği adalet karşısında Hayber Yahudilerinin reisleri şunu söylemekten kendini alıkoyamıyorlardı. Bihâzâ gâmetis semâvâti vel ard. Evet. Bihâzâ gâmetis semâvâtu vel ard. Yani gökler ve yerler işte bu adalet sayesinde ayakta duruyor. Can düşmanları olan Resulullah'ın davranışları onlara bu hakikati ifade etmek zorunda bıraktı. Vallahu la yuhibbul mufsidin. Allah ise çürüme ve yozlaşmaya neden olanları sevmez. Unutmayın dostlar. Tesadüf olmasa gerek Marx bir Yahudi annenin çocuğu. Freud hem anne hem baba olarak bir Yahudi çocuk. Yani tabii ki Yahudi bir anne babadan doğmuş olmak bizatihi insanı peşinen kötü yapma. Dedim ya, peygamberin ifadesiyle hiçbir kavim bu manada tüm nesiller boyunca lanetlenmemiştir. Lanetli mantık vardır, lanetli kavim değil. Mantık lanetlenmiştir. O lanetli mantığı siz takınırsanız siz de lanetli olursunuz. Ama Yahudileşmeyi yeryüzünde en zirvesinde temsil eden de yine Yahudiler olmaktadır. Ve ilginçtir, yeryüzündeki en bozucu, ifsad edici ideolojileri kuranlar işte Marx gibi yine Yahudiler olmuştur. Çok ilginç. Bilmiyorum, kapitalizmin kurucusu Keynes Yahudi mi idi? Onu bilmiyorum ama Freud'un Yahudi olduğunu biliyorum. Ki tüm ahlaki ilkeleri temelinden kazıyıp yeryüzünde ahlakı yok eden bir mantalite ile insanı tanımlayan, daha annesini emen, süt bebesinin bu davranışını dahi şehvetine bağlayan ve tüm insanları şehvet gücünün, libidonun kulu olarak nitelendiren böyle bir felsefenin, böyle bir yorumun sahibi herhalde tesadüfen Yahudi olmasa gerek. Tabii ki dediğim gibi Yahudileşmek en büyük tehlike. وَلَوْ أَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا Eğer kitap ehli iman etmiş, yani inanmış. Buradaki inanma neye inanmış? Kendi kitaplarına inanmış olsalardı. Peki burada Kur'an'a inanmak girmiyor mu? Zaten kendi kitaplarına samimi olarak inanmış olsalardı, doğal olarak o iman onları Kur'an'a götürürdü. Ki nitekim kendi içlerinde samimi olarak kendi kitaplarına inananların nihayetinde Kur'an'a ve Resul'e de iman ettiklerini görüyoruz. Abdullah bin Selam gibi. Onun için eğer kitap ehli iman etmiş ve Allah'a saygıda kusur etmemiş olsalardı. لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ Kesinlikle onların kusurlarını örter ve kendilerini nimet diyarı cennetlere koyardık. Yani bizim diyor Cenab-ı Hak bir Rab olarak, Allah olarak, Rabbul Alemin olarak kendisinin tüm insanlara rahmetini eşit dağıttığını ifade buyuruyor. Ve yine hangi suçu işlemiş olurlarsa olsunlar, tövbe kapısını herkese, Yahudilere de açık tuttuğunu ifade buyuruyor. Bu açık. Yani yaptığınız şeyler vazgeçmeniz durumunda boğazınıza ve boynunuza asılı bağlı kalmayacaktır. Affedileceksiniz diyor. Onun için aslında bu bir af çağrısıdır. Bu bir genel af çağrısıdır. Eğer pişmanlık duyarlarsa bu ilahi bir genel aftır. Bu bir fırsattır aynı zamanda. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine Rableri tarafından indirilenleri uygulamış olsalardı, لَاَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ Gökten ve yerden gelen tüm nimetlerden ya da başka bir ifadeyle üstlerinden ve altlarından yararlanırlardı. Yine çok ilginç. Burada şöyle bir soru akla geliyor. Onlar Tevrat'ı ve İncil'in hükümlerini uygulamış olsalardı. Burada Tevrat'ı ve İncil'i hayata koymayı, onlarla amel etmeyi mi teklif ediyor diye sorabiliriz. Ve yine şöyle bir soru sorabiliriz. Kur'an'ın uygulasalardı dediği Tevrat ve İncil, orijinal Tevrat ve İncil mi burada kastedilen, yoksa şu anda elde bulunan ve bir kısmı tahrif edilmiş olan Tevrat ve İncil mi? Bu önemli bir soru. Öncelikle evet, Tevrat ve İncil'i uygulasalardı diyor. Ama mazi fiili kullanılıyor. Bu ayetlerin indiği güne değil, daha öncesine yönelik bir uyarı, yönelik bir hatırlatma bu. Uygulasalardı böyle olmazdı. Demek ki bu surenin 44. 45. ve daha müteakip daha sonraki ayetlerini hatırlayın. Eğer uygulasalardı. Orada 44. ayette peygamberleri, Yahudileşen kavmin peygamberleri Tevrat'la hükmederlerdi diyor. Onların ahbarları da, Rabbaniyun da onunla hükmederlerdi. Ama bir gün geldi ki hükmetmez oldular. Demek ki öncelikle benim anladığım buradan bozulmamış orijinal hükümlerinin tatbik edilmesi. Zaten orijinal hükümlerinin tatbik edilmesi anlamına şu da geliyor. وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ. Bu aslında unuttukları, bozdukları, tahrif ettikleri Tevrat ve İncil'deki o tahrif ettikleri, ayıkladıkları, unuttukları hükümlere tekabül ediyor. Kendilerine indirilenlere. Tevrat diyorsunuz, İncil diyorsunuz, bir de kendilerine indirilen diyorsunuz. Onlara indirilen Tevrat değil miydi? Tevrat'tı. O halde وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ ne oluyor? Yani Rablerinden kendilerine indirilen, Tevrat'tan tarayıp da çıkardıkları, İncil'den çıkardıkları, yani işlerine gelmeyen hükümler. Bu ikisini bir düşündüğümüzde sorumuzun cevabı aydınlanmış oluyor. Yani tüm hükümleriyle birlikte Allah'ın kendilerine gönderdiği orijinal mesajı uygulasalardı. Burada söylenmek istenen çok daha önemli bir nokta var sevgili dostlar. Eğer uygulasalardı tahrif olmazdı. Bir metni, bir öğretiyi tahriften korumanın en emin yolu onu hayata dönüştürmektir. Ve buradan kıssadan hisse Müslümanlara, peygamberin şahsında tüm bu ümmete söylenen de şudur. Eğer bir hükmü dahi uygulamadan taşra tutarsanız, çıkarırsanız, bu elinizdeki öğretinin tahrife açık hale gelmesidir. Saldırıya açık hale gelmesi anlamını taşır. Onun için öğretinizi eğer sağlama almak istiyorsanız, onu korumak istiyorsanız mutlaka hayata dönüştür. Uygulayın anlamına geliyordu bu. Onun için bu sorunun cevabı öncelikle orijinal Tevrat ve İncil. Ama şu anda ellerinde bulunan Tevrat ve İncil'le amel etmemeleri anlamını çıkaramıyoruz buradan. Zaten bugünkü Tevrat ve İncil yaklaşık olarak asr-ı saadette Yahudiler ve Hristiyanların ellerindeki Tevrat ve İncil'le hemen hemen aynıdır. 3 aşağı 5 yukarı tahrif edilmiş durumuyla mevcut idi o günde. Eğer bu insanlar kendi inançlarını, kendi metinlerini hayata uygulamakta samimi olsalardı, bazı atalarının ayıkladığı, onların unutturduğu, onların tahrif ettiği noktalarda gelip duracaklardı. Ve gerçeği arayacaklardı. Eğer samimi olsalardı, uygulamakta. Ve işte bu arayış onları getirip Kur'an'ın kapısına bırakacaktı. Onun için bu ayeti her iki şekilde de anlamamızda bir beis yok. Tevrat'ın hem orijinaliyle hem de bugünkü haliyle ona inananlar tarafından uygulanmasını tavsiye etmektedir. Aynı zamanda bir ciddiyet çağrısıdır. Eğer inancınızda ciddiyseniz öncelikle elinizdekini bir uygulayın. Onu hayata dönüştürün. Tabii bugün bu çağrının kapsamına ben Müslümanım diyen insanlar da girmiyor mu sizce? Artık Onlar da bu manada bir ehli kitap haline geldi ve bu çağrının kapsamı onları da kapsıyor. لَاَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ Gökten ve yerden gelen tüm nimetlerden yararlanırlardı. Aslında bu şu anlamada gelebilir. Maddeyi ve manayı eşit miktarda hayatlarında istifadeye açarlardı. Yani ilahi olanla beşeri olanı dengelerlerdi. Sadece dünyevileşmezler. Sadece dünyadaki nimetlerle yetinmezler. Gök aynı zamanda yüceliğe tekabül eder. Gök aynı zamanda ulviyete, aynı zamanda sonsuzluğa tekabül eder. Sonlu nimetlerde de dünya nimetlerinde olduğu gibi büyük bir standart geliştirirlerdi. Dünyevi hayat standartları uhrevi hayat standartlarıyla beraber yükselirdi. İşte bu ikisini birlikte götürürlerdi. Ama şimdi ne oldu? Sadece dünyayı geliştirdiler, dünyevi standartları yükselttiler ama ahlaki standartları, yani göksel standartlar, yüce standartlar, ahlaki standartları, dini standartları, inanç standartları ve uhrevi standartları yerin altına indi. Sıfırın altında geziyor. Minhum ummetun muktesidetun. Onlardan doğru, adil bir yol tutturanlar var. Yine de süpürmüyor Kur'an, dikkatinizi çekerim. Süpürücülük yapmıyor, mutlaka içlerinden iyileri bir tarafa seçiyor. Yani Hristiyanların ve Yahudilerin kendi inancında samimi olanlarıyla samimi olmayanları dahi Kur'an ayırıyor. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ Çoğuna gelince ne kötü şeyler yapıyorlar. Tabii burada çoğuna, özellikle çoğuna gelince ne kötü şeyler yapıyorlar derken Kur'an onların çoğunluğunun bozularak o azınlığın değil artık çoğunluğun inancının, çoğunluğun tahrifinin, çoğunluğun tercihinin toplumu kapsadığını, toplumun belirgin inancının çoğunluk inancı haline geldiğini de vurgulamış oluyor. Tabii ki bu o iyi olan azı o çokla birlikte düşünmemizi gerektirmiyor. Ya eyyuher rasul, ey peygamber, belliğ ma unzile ileyke min rabbik, Rabbinden sana indirilen hakikati tebliğ et. Yukarıdaki ayetle birlikte düşünürseniz, bu keskin, bu sert gibi gözüken ilahi hitabın anlamını daha iyi kavrarsınız. Ey peygamber, Rabbinden sana indirilen hakikati tebliğ et. Ve illem tef'al fema bellagta risalete. Eğer bunu tam yapmazsan, bunu tam yapmazsan, o tamı parantez içinde kullanıyorum ama genelde Celaleyn'den tutun da Taberi'ye kadar, yani günümüzdeki nispeten daha yeni olan müfessirlerden tutun da kadim müfessirlere kadar buradaki yapmamayı, buradaki azarı, Allah'ın azarını tam yapmazsan, eksiksiz yerine getirmezsen anlamına almışlar. Onun için ben tekrar vereyim manayı. وَاِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ Eğer bunu tam yapmazsan, onun mesajını hiç tebliğ etmemiş olursun. وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ Allah seni insanların saldırısından koruyacaktır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ Kuşku yok ki Allah, nankör bir toplumu doğru yola ulaştırmaz. Kafirini nankör, Yani verilen nimeti inkar eden biçiminde aktardım. Burada şöyle bir soru akla gelir mi? Resulullah acaba Allah'ın kendisine gönderdiği mesajlardan bir kısmını gizlemek niyetinde miydi? Ki böyle bir azar geliyor. Böyle bir düşüncenin sadece Resulullah'a değil, aynı zamanda Allah'a iftira olduğunu Hazreti Ayşe ta o günden söylüyor. Ve diyor ki, kim Allah Resulü'nün Allah'ın gönderdiklerinden bir tanesini gizlediğini zannederse, aynen öyle ifade, zannederse, hiç kuşkusuz o Allah'a en büyük iftirayı atmış olur. Peygamber'e değil sadece. Allah'a en büyük iftirayı atmış olur. Peki bu ibareyi nasıl anlayacağız ya? Eğer böyleyse, bunu diyemeyeceksek ki diyemeyiz. Bu ibare şu bağlamda anlaşılmalı sevgili dostlar. Bir üstteki ayetle birlikte anlaşılmalı. Seçmeci bir mantıkla vahye yaklaşmak onun bütüncül projesini temelden red anlamını taşır. Onun için Resulullah başta olmak üzere tüm müminlere verilen bu emanetin eksiksiz bir biçimde hayata dönüştürülmesi söyleniyor. Yukarıdaki ayetlerin bağlamında gelmesi de ilginçtir bu ayetin. Ey müminler, bakınız, Yahudileşen İsrailoğulları kendilerine verileni tam olarak uygulamayınca tamamı gitti. Tam uygulamazsanız tamamından oluyorsunuz. Özelde buna şöyle harika bir örnek verebilirim. Yahudileşen İsrailoğulları kendi kitaplarındaki ve Hristiyanlar kendi kitaplarındaki Resulullah'ın geleceğiyle ilgili haberleri görmezden gelince, ayıklayınca, onların üstünü kapatınca ellerindeki Tevrat ve İncil işlevsiz kalıverdi. Hiçbir şeye yaramadı, sanki inmemiş gibi oldu. Çünkü Kur'an'a sırt döndüler, Allah'a sırt döndüler. Bakınız, kendi kitaplarında yer alan sadece Resulullah'ın geleceğiyle ilgili hükümleri görmezden geldiler. Bu kendi kitaplarının tamamına, Allah'a ve Allah'ın mesajına sırt dönmek anlamına geldi. Onun için tam uygulamak. Buradan bizim için de tam ters istikamette aynı neticeyi çıkarıyoruz. Onlar nasıl kendi kitaplarının Resulullah'ın gelecekte geleceğine ilişkin haberler dahi olsa bunu görmezden gelince Allah'a ve kendilerine, kendi mesajlarına yabancılaştılarsa, ey bu son mesajın kendilerine emanet edildiği insanlar, ey peygamber, sen de sana indireni tam olarak, eksiksiz olarak uygula, hayatına geçir. Yani bu tebliğ etmenin içinde zaten ameli tebliğ de var. Yaşa. Hayatına geçir ki eğer bir noksan olursa tamamından olursun. Çünkü vahiy binası hepsi birbirine bağlı tuğlalardan örülmüş muhteşem ve kombine bir binadır. Bu kombine binadan bir tekini, bir tek tuğlayı çektiğinizde hepsi gider. Onun için işte bu genelde ve özelde bu ayetle bu hakikat ifade edilmiş oluyor müminlere. Vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni insanların saldırısından koruyacaktır. Bize başta Taberi olmak üzere Razi'nin, Zemahşeri'nin, İbn Kesir'in ve diğerlerinin verdiği habereden yola çıkarak Resulullah bu ayetler ininceye kadar korunuyordu. Yani korumaları vardı. Bu ayet indikten sonra korumalarını artık gönderdi ve beni Allah koruyacak dedi biçiminde bir rivayet geliyor. Ama Bu rivayet tabii ki bu ayet bu rivayetle doğrudan ilişkili değil. Daima ve daima Allah'ın Resulünü koruduğuyla ilgili zaten Kur'an'ın birçok yerinde uyarılar olduğu gibi burada da uyarı var. İnna Allahe la yehdil kavmel kafirin. Kuşku yok ki Allah nankör bir toplumu doğru yola ulaştırmaz. Kul ya ehlel kitab, de ki ey kitap ehli, lestum ala şeyin hatta tuqimut tevrate vel incile ve ma unzile ileykum min rabbikum. Dikkat edin dostlar, ey peygamber diye başlayan ayetten hemen sonra yine pasajın ana konusuna döndü Kur'an. Demek ki ey peygamber diye başlayan ayet aslında bak onların haline, bu duruma düşme. Bizim biraz önce yaptığımız tefsiri bu bir sonraki ayet. 68. ayet çok daha güzel açıklıyor. Kul ya ehlel kitab, de ki ey kitap ehli, lestum ala şeyin hatta tuqimut tevrate vel incile ve ma unzile ileykum min rabbikum. Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilenleri tam uygulamadıkça siz hiçbir şey değilsiniz. Yani sizin hiçbir temeliniz yok. Neden? Elimizde kitap var ya, uygulamadıkça neden bir şey olmayalım? Evet, demek ki elinizde hakikatin belgesini tutuyor olmanız çok fazla bir anlam taşımıyor. O hakikati hayatınıza dönüştürmüyorsa. Elinizde sizin hastalığınızı iyi edecek bir reçete taşıyor olmanız hastalıktan kurtulduğunuz anlamına gelmiyor ta ki o reçeteyi uygulayıncaya kadar. Elinizde savaşı kazanacak mükemmel bir savaş planı olması sizin o savaşı kazandığınız anlamına gelmiyor ta ki o planı tatbik edinceye kadar. Elinizde dünyanın en muhteşem binasının projesini taşıyor olmanız, başınızı sokacak dünyanın en güzel sarayına sahip olmanız anlamına gelmiyor, ta ki o planı hayata geçirinceye kadar. O halde burada da söylenen o. Eğer hayatınıza geçirmiyorsanız, elinizde taşıdığınız şey sadece tarifesidir. Nasreddin Hoca'nın misalini biliyorsunuz. Harika bir pasta tarifesini eline almış. O tarifeye göre de tüm erzakı gitmiş dizmiş. Peynirinden yumurtasına, tereyağından sütüne kadar. Ama bir karga gelmiş elindeki paketi kaptığı gibi götürmüş. Hoca arkasından elindeki kağıdı sallıyormuş. Tarifesi bendedir. Doğru. Tarifesi elimizde. Kur'an bunun tarifesi. Ama tarifesinin elinizde olması tek başına yeterli değil. O tarifenin hayata geçmesi lazım. Yoksa ondan umulan fayda hasıl olmayacaktır. Ve onun olması durumuyla olmaması durumunda hiçbir fark olmayacaktır. Yani o yokken ne hale düşecekseniz, o varken de aynı hale düşmüş olacaksınız. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا. Ama elbette Rabbinden sana indirilenler, onlardan birçoğunun küstahça taşkınlığını ve inkarını artıracaktır. Yukarıda da buna benzer bir ayeti tefsir etmiştik, hatırlayacaksınız. Yani onlar sana bir takım İtirazlarda bulunuyorlar. Senin yeryüzündeki hükümranlığına, gücüne, zenginliğine bakıyorlar. Ve Allah'ın senden nimetini esirgediği için senin doğru yolda olmadığını söylüyorlar. İnanarak veya inanmayarak bunu böyle söylüyorlar. Eğer Allah seni destekleseydi sana nimetler verirdi diyorlar. Biz zenginiz. Evet, öyle diyorlardı. Zenginlik bizde ya Muhammed. Güç bizde, peki biz neden sana iman edelim? Burada yine böyle bir mantığı kökten reddeden bir ayet geldi. Diyor ki, eğer Allah sana nimetini artırsa, bu sefer onlar sana inanacakları yerde ne yapacaklar? Küstahça taşkınlıklarını ve inkarını artıracak. Allah'ın sana artırdığı nimeti. Yani yine seni haklı bulmayacaklar. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِر۪ينَ Artık kafir bir toplum için üzülme. Bu da çok önemli. Resulullah'ın ruh haritasını bize veriyor bu. Demek ki. Onların hidayeti üzerinde ne kadar duruyorsa Resulullah, onların hidayet bulması için ne kadar çırpınıyorsa, Rabbimiz onu teskin ediyor. Kendini bu kadar üzme diyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالسَّابِعُونَ وَالنَّسَارَى Çünkü bu kitaba inanan kimseler, yani büyük harfle başlayan Müslümanlar. Müslümanları küçük harfle söylediğim zaman tüm yeryüzündeki tevhide inanan muvahhid insanları kastediyorum. Tabii ki konuşmada büyük ve küçük harf belli olmadığı için büyük harfle dedim. Küçük harfle söylediğim zaman bu. Büyük harfle söylediğim zaman ise bu ümmet. Resulullah'ın ümmeti anlamına kullanıyorum. Evet. Burada ey Müslümanlar. İnnellezine amenu yani iman edenler, bu kitaba iman edenler. Vellezine hadu Yahudileşenler ve sabiun sabiiler. Ve nesara ve Hristiyanlar. Men amene billahi vel yevmil ahir ve amile salihan fela havfun aleyhim ve lahum yahzanun. Allah'a ve ahiret gününe inanan, doğru ve yararlı eylemde bulunan hiç kimse bunların içinden gelecekten endişe duymayacak, geçmişten dolayı da üzüntü duymayacaktır. Allah böyle bir garanti veriyor. Bakara suresinin 62. ayetini hatırlatırım. Buna benzer bir formda gelmişti. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّسَارَى وَالسَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Küçük değişikliklerle buna benzer bir formda gelmişti Bakara 62. Orada ödülleri verilecektir. Ödülleri kendilerine aittir denilerek yine onlar için geçmişten dolayı bir üzüntü, gelecek kaygısı taşımayacaklarını söylemişti. Burada sevgili dostlar, dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Kur'an tüm vahiylerin zirvesidir. Kur'an ruhi olgunluk projesinin en son, en mükemmel hitabıdır. Tacıdır, vahiylerin ser tacıdır. Ama buna rağmen, Kur'an'ın bu özelliği taşımasına rağmen önceki inanç mensuplarını Allah'ın rahmetinden mahrum etmeyen tek kitaptır Kur'an. Onların da güzel ve doğru yaptıklarının karşılığını göreceğini söyleyen tek mesajdır. İşte bu manada Kur'an yine tüm ilahi mesajların üzerinde onların da içinde taşıdığı hakikatleri benimseyen ve temsil eden bir zirvedir. İlahi mesajın son zirvesi. Burada söylediği şey bir inanç kibrine, bir inanç müstekbirliğine kapılmadan İnsanların her doğru ve güzeli alkışlamalarını kimde görürlerse görsünler, o doğru ve güzelliğin aslında sahip çıkılacak ve benimsenecek bir şey olduğunu bilmeleri yönünde bir telkindir bu ayet. Bu ayet Yahudileri Yahudileştiren, İsrailoğullarını, Müslüman İsrailoğullarını Yahudileştiren o inanç kibrini Müslümanlardan uzak tutmak için de bir uyarıdır. Kendi dışınızda hakikat olmadığını iddia etmeyin. Kendi dışınızdaki güzellikleri görün. Onları onaylayın. Ve tüm güzellikleri, tüm güzel sonu, tüm nimetleri kendinize ve mensubu olduğunuz topluma tahsis etmeyin. Lekad اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ وَاَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ رُسُولًا Doğrusu biz İsrail oğullarından söz almış, kendilerine elçiler göndermiştik. كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ Elçiler kendilerine hoşlanmadıkları bir mesajla geldiği zaman da فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَر۪يقًا يَقْتُلُونَ Bir kısmını yalanladılar, bir kısmını ise öldürdüler. Yani Kur'an'a ve Resulullah'a inkarda direnen İsrailoğullarının geçmişte kendi içlerinden çıkan peygamberlere daha iyi davranmadıklarını suçüstü yakalama babından Kur'an Resulullah'a sunarak onu teskin ediyor. Yani bunu sadece sana yapmıyorlar. Resulullah'a da birkaç kez suikast düzenlemişlerdi. Bunu senden önce kendi içlerinden çıkan peygamberlere de yaptılar. Onun için problem kendi soylarından gelmemen değil. Kendi soylarından gelenlere ne yaptılar ki? Sana ne yapsınlar demek istiyor. Ve hasibu en la tekune fitnetun fa'amu ve sammu. Daha ne yapmışlar? Yahudileşen İsrailoğulları. Zira kendilerine bir bela gelmeyeceğini sanarak kör ve sağır davrandılar. İşte bu davranışın temelinde de o müstekbirlik, o kibir yatıyor. Nasıl bir kibir? Biz Allah'ın seçkin halkıyız, bize bir şey olmaz. Yani mensubiyetlerini Allah'a karşı torpil haşa de kullanmak. ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Sonra Allah onların tevbelerini kabul etti. Bakınız, kaç kere tarihte fırsat verilmiş Resulullah'a, onların kendine karşı gösterdikleri bu garip, bu yatsıma, bu inkar tavrının aslında geçmişte çok örnekleri olduğu hatırlatılıyor. ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ Bunun ardından onların çoğu körleşti ve sağırlaştı. Yani onlar şu anda sana ve sana indirilen bu ilahi mesaja karşı kör ve sağır davranıyorlarsa, bu bunu tabiat haline getirmelerinden, yüreklerinin gözleri görmez olmuş, yüreklerinin kulakları duymaz olmuş. Onun için hakikate kendilerini kapatmışlar. Bunun temelinde yatan en büyük sebep de inanç kibridir. Yani doğrunun patentine sahip olduğunuzu sanmak. Hakikatin patentinin yalnızca kendinizde olduğunu sanmak, işte bu bir inanç kibri. ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Sonra Allah onların tevbesini kabul etti. ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ Bunun ardından onların çoğu körleşti ve sağırlaştı. وَاللّٰهُ وَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ Ama Allah yaptıkları her şeyi görmektedir. Onlar kör ama Allah görüyor diyor. Burada kör ve sağır davranmak şeklinde nitelenen kayıtsızlığın kaynağında biraz önce söylediğim gibi Allah'ın seçilmiş halkı olma yanlış düşüncesi var. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ مَرْيَمْ Burada yine ehli kitabın bir başka kesimine, Hristiyan kesimine sözü getirdi Kur'an ve dedi ki, doğrusu Allah Meryem oğlu Mesih'in ta kendisidir diyenler inkara sapmıştır. وَقَالَ الْمَس۪يحُ يَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ اَعْبُدُوا Mesih dedi ki, ey İsrailoğulları, ya beni İsrail'e abudullaha rabbi ve rabbekum. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dediği halde onlar Mesih'i Allah'ın ta kendisi ilan ettiler. Teslis inancına dikkat çekiyor burada. Burada aslında sevgili dostlar, ne zaman dedi bunu derseniz, eldeki İncil'leri açıp baktığınızda Hazreti İsa'nın bunu söylediğini görüyorsunuz. Ki ben Matta sayfa da vereyim, bab da vereyim. Matta'nın 4. babının 10. cümlesi, Luka'nın 4. babının 8. cümlesi, Yuhanna'nın 20. babının 17. cümlesinde Hazreti İsa'nın Kur'an'ın naklettiği bu çağrısı açıkça görülüyor. Yani onların kendisini Tanrı edinmemeleri, sadece Allah'a kulluk etmeleri çağrısını orada açıkça görebiliriz. İnnehu men yüşrik billahi fakat harramallahu aleyhil cennet. Kim Allah'a şirk koşarsa, bu söz Hazreti İsa'ya ait değil, tekrar Allah'ın sözüne dönüldü. Kim Allah'a şirk koşarsa, kesinlikle Allah ona cenneti haram kılar. Aslında sevgili dostlar, çok ilginç bir dil kullanımı var bu ayette. Yukarıda onları müşrik olarak nitelendirmedi. Mekke müşriklerine dediğini söylemiyor Kur'an. Yani onlar şirk koştular demiyor. اَلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا ifadesini Hristiyanlar için, Yahudiler için kullanmaz. Çok ilginçtir. Veya müşrikin, onlar müşriktirler demez, kullanmaz. Ama şöyle bir ifade getiriyor, yani daha yumuşak bir söylem. اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Kim Allah'a şirk koşarsa kesinlikle Allah ona cenneti haram kılar. Yani ortada bir ifade getiriyor Kur'an. وَمَأْوَهُ النَّارِ Onun varacağı yer ateştir. وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ اَنْسَارِ Zalimler bir yardımcı da bulamayacaklar. Neden böyle bir üslup kullandığına biraz sonraki ayetlerde tekrar döneceğim. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ Doğrusu Allah üçüncüsüdür diyenler küfre girmiştir. İnkara sapmıştır. Yine Hristiyan sapmasından söz ediliyor. وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٍ Oysa bir tek Allah'tan başka Tanrı yoktur. Burada teslis reddediliyor. Nisa, yani 171. ayette de bunu teslisi ele almıştım. Biraz daha detaylı bir biçimde. Burada detaylandırmayacağım. Teslis, tüm ilahiyatların en açıklanamaz, en karmaşık, en anlaşılmaz problemidir. Yani tüm ilahiyatlar içerisinde, tüm teolojiler içerisinde en anlaşılamaz, en karmaşık, en açıklanamaz olan problem teslis problemidir. Teslis kadar karmaşık bir ilahiyat problemi daha yoktur. Bunu kendiler de açıklayamadığı için dogma denilmiştir teslise. Onun için önce inan, sonra açıklanabilirse açıklarsın gibi bir formül koymuşlardır Hristiyanlar. Önce inanç istemişlerdir. Ama inanan kimsenin aklını teskin etmek, ikna etmek de mümkün olmamıştır teslis konusunda. Teslisin Hristiyanlığa Pavlus tarafından sokulduğunu ve bir putperest geleneği olduğunu, Hint putperestliğinde olsun, Mısır putperestliğinde olsun, Anadolu putperestliğinde olsun, teslis inancının zaten var olduğunu daha önce söylemiştim. Mesela eski Hint'te Trimurti tam teslis manasına gelir. Brahma, Vishnu, Shiva üçlü bir teslis. Bunların hepsi baba oğul ruhul kudüs. Brahma, Vishnu, Shiva. Alt alta yazın aynısına tekabül ederler. Eski Mısır'daki Hermes Trismegistos. Yani üç Megistos. Üçlü bir tanrı. Tanrıyı üçe bölmek ve üçü birde görmek. İşte tabii Hristiyan teslisi bizatihi Hazreti İsa'ya Allah demiyor. Böyle bir izah getirmiyorlar zaten. Onlar da bunu kabul etmiyorlar. Ancak Bazı Hristiyan mezheplerinde Allah'ın İsa'da tecelli ettiği söyleniyor. Bazılarında Allah'ın İsa'nın bedenine hulul ettiği, onun suretine girdiği haşa söyleniyor. Bazılarında selase uknum kalıbından da anlaşılacağı gibi üç element, Allah'ın üç ana elementi haşa, yani Allah'ı elementine ayırmak gibi çok garip, Tanrı'yı, yaratıcıyı elementlerine ayırmak, elemanlarına ayırmak gibi çok garip bir mantıkla izah edilmeye çalışılıyor. Ama bu izahların hiçbiri de ikna edici olmuyor. Lakin şunu bilmemiz gerekiyor, bizatihi Hazreti İsa Allah'tır demiyorlar. Zaten onun yiyip içtiğini ve öldüğünü kendileri söylüyorlar. Ve şunu sorduğunuzda işte orada söz bitiyor. Allah nasıl ölür? Nasıl çarmıha gerilir? Dediğinizde haşa, Tanrı nasıl? Yani siz de gökten sofra indiğini ve yediğini kabul ediyorsunuz. Son yemek diyorsunuz. Demek ki bu yiyor, içiyor ve ölüyor. O zaman yiyen, içen ve ölen Tanrı olamaz. Tabii bunu kendiler de kabul ediyorlar. Ancak çok karmaşık bir izah tarzına sapıyorlar ki o da zaten izah olmaktan çıkıyor. Onun için tüm ilahiyatların en karmaşık, en anlaşılamaz problemidir yani. Teslis problem. Burada biraz önce sorduğum soruya işte burada cevap vermiş oldum. Onun için Kur'an bizatihi müşrik olarak nitelendirmiyor onları. Onlar çünkü bunu açıkça böyle söylemiyorlar. Tevil ediyorlar. Yorum yapıyorlar. Ve illem yentehu amma yekulune leyemessenne allazine keferu minhum azabun elim. Bu iddialarına bir son vermedikçe hakikati inkar eden bu gibilerin başına şiddetli bir azap gelecektir. Efela yetubune ilallahi ve yestagfirune. Hala Allah'a yönelip ondan af dilemeyecekler mi? Özellikle Hristiyanlar için söylenmiş şey bu. Yani Allah'ın af kapısının Yahudiler için açık olduğu gibi onlar için de açık olduğunu söylüyor. Vallahu gafurur rahim ve Allah'ın bu iki sıfatı hatırlatılıyor. Zira Allah çok bağışlayıcıdır. Rahmet menbaıdır, kaynağıdır. Mel Mesih ibnu Meryem illa rasul. Meryem oğlu Mesih yalnızca bir elçidir. Kad halet min qablihi'r rusul. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Hatırlayın Ali İmran 144. ayeti. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed Allah'ın elçisinden başka bir şey değildir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Adeta aynı formlar, birbirine çok yakın formlarla kullanılıyor. Ve bununla söylenmek istenen, peygamberlerinizi, sevdiklerinizi, velilerinizi severek iftiraya uğratmayın, iftira etmeyin. Yani severek dışlamayın. İki şekilde dışlarsınız. Bir, nefret ederek, alçaltarak dışlarsınız. Bir de severek dışlarsınız hayattan. Örnek olmaktan çıkarırsınız. İlahlaştırdığınız zaman örnek olmaz zaten. Çünkü insanlar ilahları örnek alamazlar. Taklit edemezler, tahkik edemezler, hayata dönüştüremezler. İnsanlar İnsanları örnek alırlar. Onun için önderlerini ve sevdiklerini, peygamberlerini örnek almak istemeyen kavimler, toplumlar, ümmetler, peygamberlerine en büyük kötülüğü onları melekleştirerek, onları olağanüstüleştirerek, onları ilahlaştırarak yapmışlardır. Ve bu Resulullah tarafından şu cümleyle yasaklanmış. La tutruni kema etriyebne Meryem. Beni Meryem'in oğlunu yaptıkları gibi uçurmayın. Olağanüstüleştirmeyin. Fe innema ene abdun. Ben yalnızca bir kulum. Ve kulu bana deyin ki li Abdullahi ve Resuluhu. Allah'ın kulu ve elçisi deyin. Bundan harika bir formül, bundan güzel bir uyarı olamaz bu anlamda. Yine Kur'an devam ediyor. Ve ummuhu siddikatun. Bu sefer de Yahudilerin iftirasını reddediyor. Yahudiler annesine iftira etmişler. Onu babası belirsiz bir çocuk olarak nitelemişlerdi. Onun için burada hem yüceltmeyi hem alçaltmayı, hem aşırı yüceltmeyi hem de iftirayı reddediyor, dengeye çekiyor. Kâna ye'kulâni ta'am. Harika bir de delil getiriyor. Sıradan, hepimizin gördüğü bir şey. Her ikisi de yiyecekle beslenirlerdi. Yiyecekle beslenen nasıl Tanrı olur? Unzur keyfe nubayyinu lehumul ayet. Bak biz ayetleri insanlara nasıl açıklıyoruz? Summa unzur enna yufekun. Ve yine bak onlar nasıl ters yüz ediyorlar. Kul etabudun min dunillahi ma la yemliku lekum darran ve la nef'a. De ki Allah dışında size hiçbir zarar veremeyen ve yarar sağlamayan şeylere de mi tapıyorsunuz? Dikkatinizi çekerim. Bir üstte Hazreti İsa ve Meryem anıldı. Onların yarar ve zarar sağlamadığı ifade ediliyor. Taberi de aynısını anlıyor. Düşünün, geçmişlerinden, velilerinden yarar ve zarar umanlar, bekleyenler. Onların tamamına bir cevaptır. Hazreti İsa ve Hazreti Meryem için kullanılan bu ifade onların dışındaki sıradan insanlar için haydi haydi geçerlidir. Onun için büyüklerini yüceltenler, ululaştıranlar, uçuranlar özellikle bu ibareye dikkat etmelidirler. Vallahu huvessemi'ul alim. Oysa yalnızca Allah'tır her şeyi işiten ve bilen. Kul ya ehlel kitab, ey kitap ehli de. La teğlu fî dinikum gayrel hak. Akidenizde hakikatin sınırlarını çiğnemeyin. Yani dinde aşırılık yapmayın. Dinin sizin için koyduğu sınırları aşmayın. Aşarsanız fazla inanmış olmazsınız. Aksine inancınızı tahrif etmiş olursunuz. Yani fazla inanmak göz mü çıkartır demeyin. Fazla inanmak fazla aşa benzemez. Daha çok inanalım. Yani ne yapalım? Peygamberimizi ilahlaştıralım. Velilerimizi peygamberleştirelim. Daha çok inanmış oluruz. Öyle mi? Hayır. İnancınızı bozmuş olursunuz. İnanç bozmaya gelmez. Sınırını çiğnediniz mi hepsi gider. Onun için burada da sınırlarını gözetin diyor. وَلَا تَتَّبِعُوا اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Daha önce kendileri sapmış, birçoklarını da saptırmış olan ve yoldan çıkmakta hala direnen bir topluluğun keyfi yargılarına uymayın. Özellikle bu ümmete Rabbimizin bir uyarısı. Sizden önceki sapmalara bakın, siz de onları izlemeyin. Peygamber de bu sapmaya dikkat ederek ne demişti, ne buyurmuştu? Andolsun, sizden öncekilerin sapmalarını karış karış adım adım izleyeceksiniz. لَتَتْبَعَنَّ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ زِرَاعًا بِزِرَاعٍ. Onlar bir sürüngen deliğine girse, وَلَوْ دَخَلُوا حُجْرَ دَبِّنْ. Siz de o sürüngen deliğine arkalarından gireceksiniz. Bu da kötü bir haber bizim için. Yani Allah'ın bu uyarısına rağmen hala akıllanmayacağımız yönünde bir haber. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمْ. İsrail oğullarından küfürde direnenler Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Davud'un lanetini mezmurlarda 28. babın 21-22. cümlelerinde, 31 ve 33. ve daha diğer cümlelerde bulabilirsiniz. O pasajlarda bu açıkça var. Hazreti Davud'un laneti kitab-ı mukaddes'te. Yine İncil'de Matta 12. babın 34. cümlesinde ve 23. babın 33 ve 35. cümlelerinde de Hazreti İsa'nın lanetini görebilirsiniz. Yani kendisini ilahlaştıranlara nasıl lanet ettiğini oralarda izleyebilirsiniz. Buna rağmen mi yaptılar bunu diyorsanız, evet, bu açık uyarıya rağmen saptılar. O halde kitabınızda uyarı yapılıyor olması sizin sapmayacağınız anlamını taşımıyor. O kitabı hayatınıza aktarmadığınız sürece. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Bu onların isyankarlıkları ve sürekli taşkınlık yapmaları yüzündendir. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوا Onlar, evet onlar ne yapıyorlardı? Birbirlerini yapa geldikleri kötülüklerden caydırmaya çalışmıyorlardı. Hatırlayın sevgili dostlar. Tefsirin girişindeki ayette, hemen ilk işlediğimiz ayette, İsrailoğullarının sapmalarının sebebi olarak din adamlarının onları uyarmamaları gösterilmişti. Burada da Hristiyanların sapmalarının sebebi olarak onların birbirlerini kötülükten caydırmamaları gösterildi. Yani emri bil maruf, nehyi anil münker yapmamaları gösterildi. Demek ki bir dinin metninin olduğu gibi korunmuş olması yetmiyor, aynı zamanda o dinin mensupları birbirlerini kötülükten caydıracaklar, sakındıracaklar. Mutlaka böyle bir müessesenin, emri bil maruf müessesesinin ayakta kalması ve yürürlükte olması gerekiyor. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Gerçekten bu yaptıkları ne fena şeydi. تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Onlardan birçoğunu küfre saplananlarla sarmaş dolaş görürsün. Şimdi onun da temelinde yatan ne? Yani birbirlerini uyarmıyorlar. Bu onların sapmalarına yol açıyor. Niçin birbirlerini uyarmıyorlar? Çünkü kötülerle iyilikler kol kola dolaşıyor. Kötülerle iyiler yan yana geziyor. Kötülerle iyiler iç içe geçmiş olunca kötüler, iyiler kötüleri uyarmaz oluyor. Çünkü onların gözü kötülüklere alışmış oluyor. İşte onu söylüyor. لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ Ayartıcı özbenliklerinin kendilerine telkin ettiği şey öylesine kötüdür ki. İnsanın içinin ne tarafına kulak verdiği çok önemli dostlar. İçinizin negatif tarafına kulak veriyorsanız, nefsinizin fısıltısını dinlersiniz. Pozitif tarafına kulak veriyorsanız, o zaman ruhunuzun sesini dinlersiniz. En sakitallahu aleyhim. Allah'ın hışmına uğramışlardır. Ve fil azabi hum halidun. Ve onlar azaba mahkum olacaklardır. Ve lev kanu yu'minun billahi ven nebiyyi ve ma unzile iley. Eğer bunlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene inanmış olsalardı, mettehezuhum evliya, onları dost edinmezlerdi. Velakinne kesiran minhum fasikun, ne ki bunlardan çoğu yoldan sapmıştır. Allah bizleri böylesine bir sapmadan korusun. Allah bu ümmeti kendine verilen vahiy emanetini hayatına aktaran ve peygamberine örneklik müessesesini hayatına aktaran ve onu ilahlaştırmadan örnek alabilen bir şuur versin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.